ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين سورة سبا په دې دویمه حصه کې بیان را روانو د لسو خبرو دینه مخ کې د اتو خبرو ذکر شو نهمه خبره پاغی کی احوال دا آخرت نفی دا شفاعت قہری مسئلہ دا توحید او زجر بانقار القرآن زجر بانکار الکتاب ویوم یحشرهم جميعا دا حالت اخروی مسئلہ دا قیامت دا دی سر تڑلی خبر دا دنیا کی دا اللہ مالکیت دا اللہ واکداری دا ٹولی دنیا تا معلوم دا سنگ چی دنیا کی اغا مالک دے مالک یوم الدین دا اغا صفت دے نو دارنگے پا قیامت کیوں اللہ وی لا یملک بعضکم لبعض نفع ولا ضر دا پا حقیقت کی نفی دا شفاعت قہری دا دا مشرکینو دا عقیدہ و چی دا خدایان بمونگا پا زور بان اخلاص ہوئی دی پا اللہ بان زور چلی گی دیر وسته حصہ دا قرآن کی اللہ دی مسئلی لزور ور کرده دی سنگ چی مسئلی دا قیامت تان و سر تڑلی دا خبر دا چی التا با اختیار زمائی مالک زیما زور او طاقت به زما چلی گی بادشاہی به زمائی سنگ چی دنیا کی زما سلطنت تے او زما بادشاہی دا دنیا دل گروزو دا پار چال ورکم او دا چان اوالم نی او وقت براشی دا طول وردی طول نوالم بادشاہی با ما تا پاتی شی سنگ چی دنیا کی دا بادشاہ من آخرت کم دا بادشاہم د دې خلقو د پیغمبر او د قران په باره کې سره بیا وا تغیله وا لګه زور نه ذکر کی اول دا تخویف اخروی و یوم یحشرهم جميعا او په دغه ورځ د قیامت راجم بکی دی لره ټول جميعا حشر کې دې ته اشاره ده که څوک انکار کوي او که نه کوي الله وی زبر راپورته کوم دا حشر د مخلوقات د دې زمکینا راپورته کیدل او بیا یو میدان کې د خلق را جمع کول دا حشر دی الله وی دا دنیا کې چې څنګه ما دې را جمع کړی دی او ما ولا جون ور کړی دی نو یو ورځ را روان دی چې په هغه ورځ به دې ټول را جمع کړی یو میدان کې به وترو ثم واستغینا رستو نو یو حشر او دویم جمعیت اللہ وی دا دواړه خبرې به ما دی یو تن بم نه پاتې کیږي او دا به خامخا زکوما نو حشرم ثابت شو او د دې ټولو ثابت شو نو بیا میدان دے، او پا دے میدان کے اولین و آخرین جمع دی. دنیا کے دار چا عبادت شیو، دا اللہ عبادتم شیو، دا ملیکم شیو، دا پیریانم شیو، او دا غصی دا زوی الارواحو او دا غیر زوی الارواحو، دا چا روحو نوو دا چا نوو، او دا غی بندگی شوی وا. پا دے میدان دا دل او دا انصاب کی با اللہ تا پوس کی، سمما یقولو بیا بوی اللہ للملائکت ملائکتا اہا اولائی، آیا دا کسان اہا اولائی دا خلق اگر مخاما کھلار لے پا میدان، ایاکم کانو یعبدون خاص تاسو دی عبادت کو ملائکو تبا اللہ وی لکا سنگ جی قیامت کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے تفوس کی اور عیسیٰ علیہ السلام و السلام باندے با یہ روب راشی زکا میدان دا قیامت تے انبیاء اولار دی اولیاء اولار دی تمام امت امتیان ملائک نورانی مخلوقات او ناری مخلوقات او خاکی مخلوقات فدی کہ ہر قسم مخلوق اولار دے او اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ تا دی خلق و طویلیو زمانہ او زمانہ دا مور نہ دو خدائیں جوڑ کے او دنیا کے دعا علی حدی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا سورۃ مائدہ پا آخر کی ترشی اڑیر پا ادب او پہ احترام سرا لمبے خبر ادا کی سبحانک لکہ سنگ جی ملک دلتا اللہ لے جواب ورکی وغیم دا خبر کی کہ سبحانک اللہ تپاکی تنزیح اللک ستا دا پارا پاکی دا دا غا خبرو نا چی خلقی وائی سبحانک دی خبرو نا ستا ذات پاک ملیکو نبم اللہ تا پوسو کی دی خلقو ستا سو عبادت کو قالو او باوی ملیک جواب کی سبحانک دا توحید دا پا حقیقت کی اللہ پاکی تو پاکی دا تالرا دا ازدادونا دا اندادونا دا شرکاونا سبحانک دا دی خبرون اللہ ستا ذات پاک تے چی تا سر دی سوک شریک و حصہ دار شی چی سنگ ستا بندگی کی گی دا سی دا غی بندگیم کی گی منگر دا قیدو ساتونا اللہ سبحانک انت ولینا من دونہم اللہ تزمونگا مددگارے تزمونگا دوستے من دونہم سیوار دینا دا زمونگا دشمنان دی انتا ولینا تزمونگا دوستے ستا ولایت او ستا دوستی دا زمونگا پارا دا زمونگا ستا دا پارا انتا ولینا من دونہم من دونہم زکا ہوئی چی شارع اکردی چی دا خود دشمنان دی زمونگا سنگ چی ستا دشمنان دی دا سی زمونگم دشمنان دی دی بس چل کو بل کانو یعبدون الجن بلکی دیوا دنیا کے عبادت کو دا پیریانو جن ملائکو بانے مطلق دا جناتو کی زکر چاہ غم پٹتی پستر گو نخکاری او جناتم پٹتی پیریان پستر گو بانے نخکاری دوانا دا انسانانو نا پٹتی نو فنسبت تا انسانانو اغیتا جناتوی لیشی بل کانو یعبدون الجن یا دا ملائکو یو قسمو او عربو تدیر قبیلی ویدا سے لکا حیم من عربو کی یو قبیلی مشاورا و بنی ملائح بیوتاوی دا خداع قبیلی با دا غیدا کارو چه غیبا دا پیریانو عبادت کوا و عقیده داو چه دا مونگ تکلک لخکارا کیگی او ایدا یو نوع رد ملائکو کانو یعبدون الجنہ دی په خپل خیال کې ځان لس جوړ کړی او عقیده به دا و چې دی کله کله دې زه ترازی او حاضریږي نو ځان به وتخکاره کو دا خو ابلیس او شیطان او پیریان هغه بار سکو د بوت نه به आवाज راغی قبول چا به نظرانه پیش کړه نو د بوت په خلې باندې به خبر او شو دی به وګورم حاضر شوی ملائک الله ته وی دی خو دا پیریانو عبادت کو اکثرهم بهم مؤمنون زیاد د دینا پا دیبانی ایمان راوڑن کیو پا پیریانو بانی ایمان راوڑن خان خیده پی ساتلیوا یو صحابی د پلار سره روان دی په سفر باندې، مشهور حدیث دی هغه پخپله وی مونږه شپرا باندې رااله، چې شپرا له مونږه یو تنګی ترالو یو غرته، نو الته یو شپنکې وسېده ګډې وې سرولې او دا هغه جاړه وه، مونږ هغه سره شپه راله چې نیمه شپه شوه نو شرمخ راغې او یو ګډورې دا هغې ګډو نه یو ګډورې په خوله کې ونیو او هغس په مخه دې سړي ته پته ولګېده، نو یې دا آواز وکړو چې یا سید الوادی جارکا، اے د دې علاقې سردارا، الله ته آواز نشته ځکه د ګډبانو د دغې خلقو عقیده دا جوړه شوې وه چې دې ځای ته به راغله او هغه ځای کې به آباد شو، نو پیریانو ورته دا شی ښکاره کړ او د انسان په شکل کې به ول راتلو چې تاسو خو دې ځای کې پاتې کیږي، خو ورې دې ځای قلنګ ته معلوم دی، دلته خو پیران پاتې کیږي، دا چل لې وغه چل لې، نو قصه به یې ورته وکړه، نو بس دغه به عقیده جوړه شوه، دوی د مشر پیری په نوم باندې به منخته ورکوئ په کال کې شپږ میاشتې کې په دې سارو کې ګډو کې نقدو کې هغې بالکل به ورکو، وی هغه به زمونږ وی هغه چې تاسو باندې څه تکلیف راځي نو بس آواز به ورته کوئ که نه، نو د ځکه آواز وکړه یا سید الوادی جارکا، اے ردی علاقې او د دې تنګي مشر پیریا سردارا، د ګاونډي ته پوس دی وکا، دشمن راغی او ګډې وړو دې کې وی مونږ غوږ یخې د لرې نه آواز راغی، یا سرحان ارسله، سرحان دا لقب دی د شرمخ، آواز ورته وکړه باقاعده، وی اے شرمخا ارسله ګډو دې پریرا، زما په پنا کې دی، ما له پنا ورکړې ده، وی دې کې ګډو راغی او چې مونږ وکوتو نو زره زخم پېنو روغ موټ، وی مونږ دې سړي ته وو چې دا څه مسله ده، وی هغه وی چې دا د دې علاقې چې کوم لوی پیرې دی، نو مونږ د هغه په نوم باندې نظرانه ورکوو په کال کې شپږ میاشتې کې، چې کله دا مونږ ور نه کړو نو بیا مونږ ته خامخا څه خیبت پېښېږي، نو ډېرو خلکو به وي چې مونږ یو لسم ونه کړو، دا کارونه کو دا کارونه کو، نو بیا مونږ ته خامخا څه بدري را رسي، زمونږ مال خرابېږي، مالی نقصان را ته را رسي، بیماری را باندې لګي، ماشومان را ته بیماریږي، نو د هغې پخه عقیده جوړه وه، نو چې تا تېر شوي به وتې، نو شرمخ راغی شرمخ نه و، هغې بیا راله پلار وزي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې قصه وکړه، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وي دا دي چې څه یادوي سید الوادی، نو دا پیرے دی او دا ټول پیر یعنی دا شرمخ هم پیرے ہو، او راغلی و بس گڑی واغست او بیا را پری خود چا تے چا چی وط آوازو کن دام پیرے دی او دا شرمخ دام پیرے ہو، کنی نو خامخا زخمی کرے بے او کچری دا شرمخ ویدا کم چی راضی و ساروی ماتے، اکثر هم بهم مومنون، زیاد دا دین پا دیبانی باقیده ایمان روڑن کیو، ذکر بے داغی پنم بانے نظر و نیاز کا عبادت، فالیوم پس نن روز قیامت یادی، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، نن رضی مالک بنی اختیار بان لری بعض استاسو لبعض دپار دبعض نفعا ولا ضرا، ند فیدی و ند نقصان، ففیدہ کی نجات راضی کنا، په فایده کې شفاعت راځي کنه، یو سړی د بل لپاره شفاعت وکي او الله قبول کینو فایده شو کنه، هغه د جهنم نه خلاص شو او جنت ته لاړو، د نقصان نه بچ شو او فایده رااله، الله وی په زور باندې سفارشونه نشته، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، ذره اختیار هم چا سره نشته، نه د فایده او نه د نقصان، د آخر وځي که فایده دي او که نقصانات دی دواره د الله په لاس کې، تا غرو دی چې کم مسرات دی او کم مذرات دی، خوشحالی دی او طرف ته بل طرف ته تکلیفونه مصیبتونه دی، داغه مالک یو دی، او دلته هم دا خبر او په دنیا کې به یاد کل خیر د الله په لاس کې، خیر او شر ونقول او بوای مونگا للذین ظلمو اغا کسانو تا چه ظلم کرو ظلم سو شرکو ذوقوا عذاب النار اسکے عذاب دور اللتی آغا کنتم بها تکذبون چوئے تاسو پا غیبان دروغو ان کی قیامت دی کل امانو تب کدا غید پارا زجر و زور نمشو منکرین دا قیامت ونقول اللہ ویمونگا بدیتا ہوا ویچاتا ظالمانو تا ظالم سوکو چنی اللہ مانو نی پیغمبر مانو نی حشر مانو او نی قیامت مانو دی ظالمانو تا مونگا ہوا زوقو عذاب النار نن دا غور عذاب سکے کنتم بها تکذبون چی تاسو بدرو جنو تاسو ببین جہنم شتا و نجنشتا و اذا تتلا علیہم آیاتنا دا اس زجر و رٹنا انکار القرآن کلا چل وستی شی پا دیوانی آیاتنا زمونگا بینات انخکارا واضحا قالو دیوائی ما هادا الا رجلون نردا مگر یو سڑے یریدو ان یصدکم غواری ان یصدکم چبن کی تاسو لرا عما کانا یعبدو آباؤکم دا غسنا چی بندگی بے کول استاسو مشرانو دا مشرانو یو دین را روانو از منگ را طول پیقی دوا وز دیرا پیدا شوی دے و دا کار سوی دا مشرانو دین نتاسو آڑی دا غسائی لار نمبل طرف تاڑی بندی ہون را دین نا ما حادا اللہ رجلن نر دا مگر یو سڑی دی یریدو چی دا دا خوخ دا یا صدکم عم مکان عبدو آباؤ کم نوی سیاست جوڑ کردی دے نوی لار جوڑ کردی دا اولیاء نمانی زیارتون نمانی چکم نہ مشرانو دین دے اگر نمانی مشرانو تا بی وقوف ہوئی مکی والا وہ پیغمبر تا بی دا کار دا دے سب آلی حتا نا نمونگا مشرانو دا غیب عزتی کئی ایو صفح احلاما نا نمونگا بلکل بی وقوف جو کردے دے ولی دا مونگا سویلی نو سبانی پوی دونا دا مونگ تا چکم دین خود دلشه اونا دا مونگ تا نابو خلقو خود دلیو وقالو حوائی دی ما هادا الا افکم مفترا حازا کی اشارہ قرآن تا دا وقالو حوائی دی ما هادا ندی دا خبر دا دے چکی الا افکم مفترا مگر دروغ دا زانا جوڑ شوی یو طرف تا دا پیغمبر دا رسالت نا انکارو او بل طرف تا دا قرآن نے انکارو دا پیغمبر پا بارکی دا وی رجلون یریدو ان یسدکم اما کان یعبدو آباؤکم دا سڑے پیدا شوی رہے چی تاسو دا مشرانو دا دین ناڑی بل لار تم سابید نا جوڑی بی دین کئی ہو او دا قرآن پا بارکی بیوی ما هادا الا افکم مفترا نر دا مگر دروغ دا زان جوڑ شوی ما هازا نده دا یعنی دا دی چکمی خبری کیو پیغمبر بسوی دا وحی نبی خبری کولی ما انتقوان الهوائن الا وحی یوحا وقال الذین کفروا اوائی کافران للحق حق تا لما جاءهم احر کلا چراغی دیتا دا حق سشیو توحیدو دا حق سشیو دا قرآنو وحیو کلا چراغی دیتا ان هازا الا سحر مبین ند دا مگر جادو ښکارا یو طرف ته فتوا لګول په پیغمبر باندې چې دې تاسو بي دینه کوي د مشرانو ر دین نه مړی دویم دا دې چې کمی خبرې کوي نو دا صفا درو دي نو پیغمبر ته مفتری وموي او قران ته افترا وي چې دا خود رضانه سجوخلی او دریم ان هذا الا سحر مبین دا جادو پتوے پہ اولا گولا نو چی دا قرآن سحر شو نو پیغمبر ساحر شو پلک زی کی پی دی سورا پتوے اولا گولا سابی دے بی دین دے دا مشران رو دین نماری مفتری دے دا دے چی کم خبر اکی دا زانے جوڑا کردی دا دروغی جو کردی دی نو دروغ جنم شو او بل طرف تا دا دے چی سوئی نو دا سحر دے نو دے ساحر شو نو قرآن سحر شو تری پتوے اولا گولی ان هذا الا سحر مبين دا په حقیقت کې زجر دی او زور نه دا به انکار القران به انکار رسالت به انکار توحید چې دا الله ر توحید نه انکار کوي دا الله د پیغمبر نه انکار کوي خلاف فتوی لګی پاغه باندې دا الله ر کتاب نه انکار کوي کسو دلیل و سره نو بیا خو به مونږ ته ویلې وکنه نو الله وی سو دلیل و سره نشتا آپ اللہ رضی پو دے بان امرت کی کدی سر سوے نو بیا بم سے خبر ہوا خبر ہوا عقل برابر وہ چیز کتاب و سر دے وہی و سر دا و یوم یحشرہم جمیعا او پدغر وزبانی راغن بکی دیل رٹول ثم یقولو بیا بوائی اللہ للملائکتی ملائکتا میدان کی احا اولائے ایدا کسان ایاکم کانو یعبدون خاص تاسو دی عبادت کو قالو بوی ملائک سبحانک تو اللہ پاکی رتا لرا انتا ولینا تزمونگا مددگاری تزمونگا دوستے من دونہم سیوار دین داخل دشمنان دی زمون بل کانو یعبدون الجن بلکیو دی چی بندگی بے کول دی پیریانو اکثرهم بہم مؤمنون زیاد دی دینو پدیبانی ایمان روڑن کی فاليوم پسنن لا يملک بعضكم لبعض مالکان بنی اختیار بنلری بعد استاسو د پاره د بعد نه فهم ولا ضرن نه د فایده او نه نقصان ونقول للذين ظلموا او بوای مونږه کسانو ته چې ظلم کړو ذوقوا عذاب النار التي اسکه عذاب دور حغور کنتم بها تکذبون چوائے تاسو دیل رد رغ جنون کی و اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات او کلچ الوستیشی پا دیبانی آیاتنا زمونگ اخکارا واضحا قالو نوائی دی ما هادا نردہ الا رجلن مگر یو سڑے دے یریدو ان یسدکم غواڑی بن کی تاسو لرا اما کانا یعبدو آباؤکم دا حق سنا چیو عبادت بے کستاسو مشرانو وقالو وائدی ما هادا ندی دا خبری اللہ افکم مفترا مگر دروغ دا زان جوڑ شوی دروغ دا زان جوڑ شوی وقال اللذین کفرو اوائی کافران للحق حق تا لما جاءهم ہر کلچ حق راغ دیتا ان هذا الا سحر مبين ندى دا مگر جادو خکارا